ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 14 अनुवाद तथा अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तत्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। को नाम त्रिव्यद् रसविद् कथायां महत्तमैकान्त परायणस्य नान्तं गुणनाम गुणस्य जग्मुर् योगीश्वरा ये भवपद्ममुख्याः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय है और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे योगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसस्वादन में पट्टु है वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? तात्पर्य, शिवजी तथा ब्रह्मा जी दो प्रधान देवता हैं, वे योग शक्ति से परिपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ शिवजी ने उस विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिवजी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की, अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो गोविंद अथवा श्री कृष्ण है, वे दिव्य है और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अतएव भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय है। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों में सबों से महानतम है। तो फिर महानतम जीव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसलिए कि वे समस्त आनंद के आगार है। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वाद देना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान असीम है और उनके नाम गुण लीलाएं पार्षद विविधता आदि अनंत है, और जो इनका आस्वाद करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से होती है। रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्मा विधीयते। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। ऐसे ही दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी मामलों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन आध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। चूंकि भगवान दिव्य है और उनके गुण दिव्य है, अतएव ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती है। शिव जी का एक नाम इस श्लोक में आता है, भव। और विशेषकर आज पुण्यशाली लोग शिव की पूजा करते हैं। पहला श्रवण हम सुबह सुबह सुने कि वो जिस माहौल जिसमें मैं 3-4 दिन रहता हूँ, तो वहां पर 4 बजे सुबह का समय से तो लोग साइकिल लेके तो चिल्लाते थे, तो क्या था वो बिल्व पत्र बिकते हैं, क्योंकि आज सुबह एक महाजन मुझको बताया लोग तो सुबह सुबह उठ के शिवालय जाते हैं शिव की पूजा करने के लिए श्रावण महीना का पहला दिन में। तो शिव ब्रह्मा कितने महान है, हम कृष्ण इस श्लोक में कृष्ण कथा विषय है, कितना महान कृष्ण कथा है, कितना रसमय है कृष्ण कथा। तो इस कृष्ण कथा की महिमा में भव शिव और पद्मा ब्रह्मा के दोनों नाम आते हैं। तो कृष्ण कथा में हम कहीं घंटों की शिव महिमा बोल सकते, तो शिव कथा और कृष्ण कथा एक ही है नहीं? यदि हम शिव की महिमा कहेंगे और उसके पश्चात कहेंगे कि और शिव स्वयं हरि राम राम राम हरि हरि भगवान हरि की गुणगान में आनंद लेते हैं, तो इस प्रकार हम हरि के गुणों और भी समझ सकते हैं। रमन्ते ओ राम राम एति राम एति रामे राम मनोरमे सहस्र नाम अतुल्य विश्राम नाम वराणन विष्णु सहस्र नाम के अंत में, नहीं विष्णु सहस्र नाम में नहीं, वो शिव शिव वो विष्णु सहस्र नाम में आते हैं। हाँ, कि शिव शिव भगवान इनकी पत्नी को कहते हैं कि मैं सदैव राम नाम जपता हूं और उसमें आनंद लेता हूं, और सहस्र नाम विष्णु सहस्र नाम तुल्य है एक राम नाम। तो इस प्रकार शिव की मुख्य महिमा है कि वे कृष्ण के भक्त है। विधि महेंद्रादिश्चक्कीटायते, वो प्रबोधानंद सरस्वती का विचार है कि यत्कारुण्य कटाक्ष वैभववतम तमे गौरमे वस्तुमः। जो व्यक्ति एक बार भगवान गौरचंद्र की कृपा दृष्टिपात मिला, तो वो व्यक्ति ब्रह्मा और इंद्र की जैसे मानते, तो ऐसा अपराध होते नहीं बड़े बड़े देवगण को कीट जैसे विचार करना। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मा और इंद्र को अपमान करते, किंतु भक्तों की इच्छा नहीं है ऐसा बड़ा पद प्राप्त करना। भक्तों का लक्ष्य है तृणादपि सुनिचेना तुरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। और कार्मिजन का लक्ष्य है तो खुद को बड़ा बनाना, ध्रुव महाराज जैसे। तो ध्रुव महाराज इनके पिताजी के गोद से बहिष्कृत होने के कारण इतना नाराज हो गया कि संकल्प किया कि मैं ऐसा साधना ऐसा तपस्या करूंगा जिससे मैं ब्रह्मा जी का पद से और बड़ा पद प्राप्त होगा। और भक्तों भक्तों की इच्छा क्या है? कृष्ण जन्म हाओ जथा थु अदास, पहे मुख ब्रह्म जन्म नहीं मोर आश। तो भक्तिनाथ ठाकुर इस प्रकार प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार हमको शिक्षा देते हैं कि कीट जन्म प्राप्त करना अच्छा है यदि उस जीवन में कृष्ण भक्ति चेतना होती है। और ब्रह्मा जी पूरे विश्व में सबसे बड़ा पद जो प्राप्त है ब्रह्मा जी, वो पद प्राप्त करना यदि उसमें कृष्ण भक्ति नहीं है तो भक्तों नहीं चाहते। तो सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा जी। तो शिव का क्या पद है? शिव तो ब्रह्मा की स्थिति से ऊर्ध्व है और शिव के ऊपर है विष्णु। शिव का पद इस भौतिक संसार में नहीं है, है और नहीं है। विष्णु से अभिन्न है और भिन्न भी है। तो विष्णु शिव शिव की स्थिति समझना कठिन है क्योंकि वे परमेश्वर है और परमेश्वर के दास भी है। इस भौतिक संसार में लोग शिव को परमेश्वर बोलते तो वो सही है। इस भौतिक संसार में वे परमेश्वर है, परम परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में परमेश्वर है। और शिव की आराध्य है विष्णु भगवान। शिव स्वयं इनकी पत्नी को यही उपदेश देते हैं। शिव जो उपदेश इनकी पत्नी को प्रदान करते हैं उसमें बहुत बहुत अमूल्य उपदेश है, शास्त्र में है, विशेषकर पद्म पुराण में। आराधना शिव कहते हैं, आराधनानं सर्वेशम विष्णु आराधनम परम। तो पार्वती इनकी पत्नी शिव जी से पूछी कि बहुत प्रकार की आराधना होती है, कुछ लोग आपकी आराधना करते हैं, कुछ लोग मुझे आराधित करते हैं और कुछ लोग हमारे एक पुत्र गणेश, कुछ लोग हमारे दूसरा पुत्र मुर्गन स्कंद स्कंद और कुछ लोग इंद्र चंद्र वायु आदि देवता, कुछ लोग भूत प्रेत की पूजा भी करते, कुछ लोग अहंग उपासना स्वयं की उपासना करते हैं। और अभी इस छोटी पृथ्वी में छोटे मन के लोग तो साईं बाबा की उपासना करते। तो किस प्रकार उपासना श्रेष्ठ है? भगवान शिव ने कहा विष्णु आराधना श्रेष्ठ है। तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्, और उससे और अधिक परम है, परम से परम है विष्णु के तदीय अर्थात जो विष्णु का गणेश संबंध में है अर्थात इनके भक्तों। तो यदि विष्णु के भक्तों की पूजा विष्णु भक्ति से उत्तम है, जैसे श्री कृष्ण स्वयं कहते मद भक्ता पूजा पूजा भ्यधिका, तो क्यों हम बोलते देव देवियों की पूजा नहीं करना? कृष्ण स्वयं कहते अंतवत्थु पलंगते शंखद भवत्यौपमेद सम, और यही उत्तर है। उत्तर है कि अस्थाई सीमित फलों प्राप्त करने के लिए मूर्ख जन देव देवियों की पूजा करते हैं। तो सामान्यतः लोग जो शिव की पूजा करते हैं भौतिक फलों की प्राप्ति करने के लिए। तो ऐसी शिव पूजा मूर्खता का प्रकाशन है। और यदि हम शिव की पूजा करते इस ज्ञान से कि शिव है परम वैष्णव, तो ऐसी शिव पूजा करना शोभा है। तो फिर भी विशेषकर हमारा संप्रदाय में हम सभी देवताओं की पूजा करते गुरु का माध्यम से, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आचार्यं मां विजानीयान् नावमान्येत कार्हिचित् नमार्थ्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। आचार्य मुझसे अभिन्न है, भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए इनको कभी भी अवमानन नहीं करना और अपमान या उपेक्षा नहीं करना, और कि वो एक साधारण मार्त्य व्यक्ति ऐसे ही नहीं सोचने, क्योंकि गुरु सब देवताओं के समान है। तो अनुकूल है भक्ति के लिए, जिससे कुछ शंका संदेह नहीं आएगा, कि हम शुद्ध भक्तों की पूजा करेंगे, क्योंकि यदि हम शिव पूजा करेंगे तो हमें भौतिकवादियों शिव भक्तों का संग करेंगे और उन जैसे शिव पूजा करते हैं उससे हम प्रभावित होंगे। तो यदि हम किसी शिवालय के पास जाते हैं तो हम भगवान शिव को प्रणाम कर सकते, करना चाहिए, परंतु हम नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते और विष्णु के शुद्ध भक्तों, शिव जी भी शुद्ध भक्त है, लेकिन इनका व्यवहार में बहुत कुछ है जो अभक्ति जैसे है, क्योंकि शिव है भूतानास, भूत प्रेतों के नेता, और इनके साथ बहुत तामसिक लोग है। तो शिव ब्रह्मा आदि देवताओं भगवान की गुणावली का अंत नहीं मिल सकते। यस्यांतं न विदु सुरासुरा गणा देवाय तस्मै नमः। तो इस प्रकार विष्णु भगवान की महिमा श्रीमद् भागवत में कहते, श्रीमद् भागवत में हर एक श्लोक में श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन है। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, सब महान महान देवगण भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। वेद संगो क्रम फनिषदाय गायन्ति यं सामगा, सब वेद शास्त्र उपनिषदों छंदों सब वो भगवान विष्णु की महिमा घोषित करते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः, और योगियां ध्यान में वो विष्णु का रूप एकांत बुद्धि से ध्यान करते, विष्णु रूप के ऊपर उनका ध्यान। यस्यांत न विदुग सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः, जिनके अंत सुर और असुर दोनों नहीं मिल सकते। देवगण कैसे भगवान का माप किस प्रकार मापना प्रयास करते हैं। तो शास्त्र शास्त्र विचार से तो कितना महान है भगवान विष्णु, और असुरों तो अपनी बुद्धि से, जैसे आजकल आधुनिक तथाकथित साइंटिस्ट प्रयास करते सब कुछ मापना, तो सभी प्रकार का प्रयास है विष्णु भगवान के गुणावली मापना संभव नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में वो कहानी है कि कुछ ऋषिगण एक बार आपने में चर्चा की तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु या महेश, और भृगु मुनि इन वो सब ऋषियों के प्रतिनिधि के रूप में ये तीन मूर्ति के पास भेज दिया तो तीनों की परीक्षा करना जिससे कौन श्रेष्ठ है इस मामला का समाधान प्राप्त करने के लिए। तो पहले भृगु मुनि महेश के पास गया और दोनों भाई है, दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो महेश भृगु को देख के बहुत प्रसन्न हुआ, इनके पास तुरंत आया आलिंगन करने के लिए। लेकिन भृगु मुनि वो महेश के पास मेरे पास मत आओ, तुम गंदा हो और अपवित्र हो, ये शमशान का भस्म है तुम्हारा पूरा शरीर में, और देखो नाग है तुम्हारा शरीर में, और स्काल उसको क्या बोलते कपाल, कपाल कपाल है, कपाल का हार है, और साथी है सब भूत प्रेत, तुम एकदम अपवित्र हो, मेरे पास मत आओ। तो शिव बहुत क्रुद्ध होकर वो इनकी योग शक्ति से वो भृगु को पूरा नाश करना चाहते थे, लेकिन पार्वती इनकी पत्नी शिव को दमन किया, बोलते वो ब्राह्मण है और तुम्हारा भाई तो ऐसे मत करो। तो उसके बाद भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास गए हैं, इनके पिताजी, और पुत्र जब पिता के समीप आते हैं, पुत्र का कर्तव्य है वो पिताजी को दंडवत प्रणाम करना और कुछ गुणगान करना, परंतु भृगु मुनि तो ब्रह्मा जी के पास आकर तो ऐसे खड़े रहता था, तो कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं किया। तो इस ऐसे व्यवहार देखने से ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गया, लेकिन वो स्वयं वो क्रोध जो मन में आया था उसको दमन किया था। फिर भृगु मुनि तो विष्णु के पास गए, विष्णु जो अनंत के ऊपर शयन करते हैं, और विष्णु के पास जाकर इनके भूख क्या बोलते हैं छठी लाठी मारा, बहुत बड़ा अपराध किया, और विष्णु भगवान उठ के क्या किया, वो हाथ जोड़ के भृगु मुनि को बताए कि माफ कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह सत्कार नहीं किया था, इसलिए आप मुझको यथार्थ दंड दिया है, मेरी आशा है कि आपका पाक कोई गांव नहीं हो उससे। तो ऐसे ही भृगु मुनि कुछ नहीं बल्कि वो ऋषि सभा वापस जाके बोला कि मैं तीनों को अपराध किया, शिव जी को मौखिक और ब्रह्मा जी को मानसिक और विष्णु भगवान को शारीरिक, और कि विष्णु भगवान अपने मन को दमन करते और ब्रह्मण्य देव है, तो तीनों का व्यवहार से समझ जाते हैं कि श्रेष्ठ देवता है भगवान विष्णु। तो ऐसे श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु का गुणगान प्रचुर है। पूरा भागवत में कोई दूसरा विषय नहीं है, भगवान कृष्ण इनके सब अवतार, इनके भक्तों, इनकी भक्ति कितना महान है उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और इसलिए बड़े बड़े देवगण भी आनंद लेते हैं भगवान की महिमा का श्रवण करने में। तो इस प्रकार बार बार श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत श्रवण करने की महिमा घोषित है। तो नैमिषारण्य स्थित ऋषियों तो अपना उल्लास से इस प्रकार बोले, और ये श्लोक कृष्ण के गुणगान कहना कि महिमा श्लोक इस श्रीमद् भागवत में है, जैसे हम भी जो 5000 वर्षों के पश्चात श्रावक है, हम भी उल्लासित होंगे, हम भी प्रेरित होंगे, हम भी प्रोत्साहित होंगे कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। तो कितना महान है कृष्ण, मापना संभव नहीं है। तो फिर भी हम कृष्ण कथा सुनते हैं और हम कितना समझ सकते कृष्ण के असंख्य गुण, तो उनमें हर एक गुण एक अपार सागर जैसे है, और हम जो तुच्छ जीव है तो हमारी बुद्धि में एक गुण, असंख्य गुणों में एक गुण का एक बूंद समझना संभव नहीं है। तो ऐसे प्रयास कृष्ण कथा श्रवण करने से हम क्या समझ सकते, तो जितने भी हम समझते हैं वो तो कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान के गुण गान इतना महान है, कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है। एक वो कृष्ण के असंख्य गुणों में, और हर एक गुण तो एक अपार सागर है, और वो एक अपार सागर से एक बूंद वो भी अपार है, और यदि हम वो एक बूंद का बूंद तो तौरस हृदय में व्यक्ति है, हृदय अंगम करते हैं, तो वो हमारा जीवन का परम लाभ होगा। भगवान कृष्ण की कृपा से हम तौरस समझ सकते, नहीं तो हम पूरा अयोग्य असमर्थ है कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। जैसे भगवान शिव का एक और प्रसिद्ध गुण है कि गंगा माता जब अंतरिक्ष से अवतरित हुई तो इतने वेग से आती है कि यदि वो प्रत्यक्ष धरती पर जाते थे तो पूरा धरती तो प्लावित हो जाएगा। तो इसलिए भगवान शिव इनकी जटा में वो वेग, गंगा माता जी का वेग रखते हैं और ऐसे सत सप्त स्रोत में इन्हें निकालते हैं गंगा माता। तो इस प्रकार हम अयोग्य है कृष्ण कथा सुनने के लिए, इतना महान है और हमारी बुद्धि इतना कम है। तो इस प्रकार वो गुरुजन जो आध्यात्मिक शक्ति संपन्न है, तो सब गुरुजन है माध्यम जिससे वो महान शक्तिशाली शब्दों जो कृष्ण कथा है, जिससे हम जो अयोग्य है वो कृष्ण कथा जो अपार असीम है, जो जिससे हम वो कृष्ण कथा ग्रहण कर सकते, नहीं तो हम अयोग्य वो कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो कितना महान है कृष्ण कथा, इसलिए हम चिर ऋणी है व्यासदेव से, सुखदेव से, सब परंपरा आचार्यों से और विशेषकर श्रील प्रभुपाद से, क्योंकि उन्होंने इस श्रीमद् भागवत ज्ञानामृत और रसामृत सरल अंग्रेजी भाषा में रूपांतर किया और आयोजन किया, जिससे श्रीमद् भागवत का वितरण होगा पूरी पृथ्वी में। तो इस प्रकार हम चिर ऋणी है कि श्रील प्रभुपाद हमको इस श्रीमद् भागवत रसामृत हमको पिलाए। तो और भी पिलना है और बहुत, यदि हम किसी को देखेंगे ये श्रीमद् भागवत है तो आप ले लो, तो बहुत बड़ी पुस्तक है। मुझे शंका है तो इतनी बड़ी पुस्तक कैसे पढ़ना है मुझे, नहीं वो खाली प्रथम स्कंद है और इससे पांच छह गुण बड़ा है दशम स्कंद, तो कैसे मैं पढ़ूंगा। तो टीवी देखना बंद करना पड़ेगा, समय नष्ट कर ऐसे फालतू बातचीत कर गपशप बोलने वो सब बंद करना चाहिए, और साथ सोलह माला जाप भी करना है, तो कैसे मैं समय मिलूंगा। तो जैसे तैसे समय निकलो इस श्रीमद् भागवत पढ़ने के लिए, तो वास्तव में ये अमृत ही है, और जितने भी हम पढ़ते उतना हम और भी रस मिलते। फिर हम चैतन्य महाप्रभु का श्रीमद् भागवत रसास्वादन सुनते हैं और हम समझते कि हम चैतन्य महाप्रभु की भक्ति का स्तर से असीम दूर है। तो चैतन्य महाप्रभु ही है, एकमात्र भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु हमको भी अवसर दिया श्रीमद् भागवत रसास्वादन करने के लिए। हम चैतन्य महाप्रभु जैसे रसमग्न नहीं हो सकते, परंतु हम जो जीव है हमारे सामर्थ्य पर्यंत हम श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत सारार्थम आश्वादो रसिकाय सह भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी का आदेश श्रीमद् भागवत सारार्थम आश्वादो रसिकाय सह। तो इस आदेश पालन करने के लिए श्रील प्रभुपाद का नियमित श्रीमद् भागवत पाठ होते हर इस्कॉन केंद्र में। ये श्रील प्रभुपाद का नया पद्धति नहीं है। तो सब वैष्णव संप्रदाय में शास्त्र पाठ एक नित्य कर्म है भक्तों के लिए, और हमारा गौड़ीय संप्रदाय में हम विशेषकर श्रीमद् भागवत को विशिष्ट देते हैं, महत्व देते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न है किसी का? श्रीमद् भागवत सारार्थम अश्वादो रसिकाय सह। इस्कॉन के आप मायापुर में थे और एक गौड़िया मठ दूसरा मंदिर मायापुर से थोड़ा दूर गुरुकु शिवलिंग था। शिव जी की पूजा करने है क्योंकि शिव जी धाम रक्षक है। तो ये गौड़िया पद्धति के बाहर नहीं है और अंदर भी नहीं है अर्थात देव देवियों की पूजा करने मना है गौड़िया पद्धति में, और फिर भी विशेषकर व्रज धाम में भक्तों व्रजवासियों शिव की पूजा करते हैं धाम के रक्षक के रूप में। और योगपीठ में भी धाम रक्षक के चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में वो मंदिर जो भक्तिविनोद ठाकुर संस्थापन किया, तो वहां पर शिवलिंग भी है, शिवलिंग पूजित है। वो मुख्य पूजा वेदी है पंचतत्व राधा माधव विष्णुप्रिया लक्ष्मीप्रिया गौर और जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, तीन भाग है। और एक पास में वो नीम वृक्ष और एक पूजा वेदी है जिसमें जगन्नाथ मिश्रा सची माता और खोखा निमाय है शिशु निमाय, और वो मंदिर के पीछे है एक शिव मंदिर जिसमें दो लिंग है। तो अलग से पूजा होती है योगपीठ में। तो श्रील प्रभुपाद हमको शिव की पूजा करना नहीं बोले। हरि भक्ति विलास में वो कि शिव रात्रि पालित होते उसका वर्णन है। हरि भक्ति विलास में वो सब उपदेश जो है उसका सूक्ष्म विचार करना चाहिए। तो अपना आचार्य के अनुसार पालन करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत कुछ है जो कोई गौड़िया पालन नहीं करते। लगता है सनातन गोस्वामी स्वयं पालन नहीं किया है। तो मेरा भाई है कि यदि हम शिव इसको में शिव पूजा का आरंभ करेंगे तो दो तीन साल में तो सभी देवताओं और साई बाबा की पूजा भी आएगी। तो सर्वदेवमय गुरु हम हर रोज श्रील प्रभुपाद की आरती करते हैं और उससे सभी देवताओं की पूजा होती है और कृष्ण की पूजा से भी। वो श्लोक क्या है, यथाथरो मूल निषेचन त्रिप्यंति यत्स्कंध पूजो पशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियानं तथैव सर्वाहनं अच्युतेज। अच्युत कृष्ण की भगवान पूजा होती है, इस सब देवताओं की पूजा उसमें है। जैसे वृक्ष का मूल में पानी देने से सब शाखाओं पत्तों पुष्पों तो सब पोषित होते, और जैसे उदर को भोजन देने से पूरा शरीर पुष्ट होते, तो इस प्रकार सभी देवताओं तृप्त होते अच्युत कृष्ण की पूजा करने से। तो ये श्लोक श्रील प्रभुपाद बारंबार बोले हमको सिखाने के लिए। और ऐसा है कि किसी संप्रदाय में वो एक महान आचार्य का महाप्रस्थान के पश्चात इनके शिष्यों अलग अलग ढंग से इनकी शिक्षा पालन करते। तो सामान्यतः ऐसे होते है कि कुछ पीढ़ियों के बाद कुछ अलग अलग शाखा होते है जिनकी मूल एक ही है, लेकिन श्रील प्रभुपाद का महाप्रस्थान के पश्चात थोड़े दिन में बहुत बहुत शाखाओं की उत्पत्ति होगा। और मुझे मालूम नहीं कि सब वो मूल से युक्त है, संदिग्ध है। सब कुछ जो चलते है श्रील प्रभुपाद का नाम है, श्रील प्रभुपाद की शिक्षा के अनुसार है कि नहीं, उसमें मेरा संदेह है। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।